السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، اور آج ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں. بچے صبح اسکول کے لیے نکلتے ہیں، گول ہے کامیابی، سکسیس. ایک مزدور کسی جگہ کام کے لیے جاتا ہے، مقصد ہے کامیابی. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہ چاہتا، اور آپ لوگ بھی جو آئے ہوئے ہیں وہی مقصد ہے، کامیاب ہو جاؤں. کوئی کوئی مقصد ہے نا جس کے تحت آپ آئے ہیں، مقصد وہی ہے کامیابی حاصل ہو جائے. اور کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے مل کر ختم ہو جائے، اور ایک ہے مل کر کبھی ختم نہ ہو. دنیا کی جتنی کامیابیاں ہیں سب مل کر ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ کوئی کامیابی تھوڑی ہوئی. نعمتیں مل کر ختم ہو جائیں، کامیابی مل کر ہاتھ سے نکل جائے، تو ایسی کامیابی کو کامیابی تھوڑی کہتے. کامیابی نہیں، کامیابی حقیقت میں وہ ہے کہ ملنے کے بعد کبھی ختم نہیں. اسی وجہ سے ایسی کامیابی کو فلاح کہا گیا ہے. ہر کامیابی کو فلاح نہیں کہتے، ہر سکسیس کا نام فلاح نہیں ہے. فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو ملنے کے بعد کبھی ہاتھ سے نہ نکلے، اور کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ مسجد سے یہی اعلان کیا جاتا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ. یہ کون سی کامیابی ہے؟ یہ وہ کامیابی ہے جو ملنے کے بعد ختم نہیں ہوتی. یعنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ارے دنیا کے تمام لوگوں، تم کون سی کامیابی کے پیچھے اپنا دماغ، اپنی ساری انرجی، اپنی پوری طاقت صرف کر رہے ہو؟ ارے وہ کامیابی تو ایسی ہے جو مل کر ختم ہو جائے گی. آؤ، تمہیں ایسی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں جو کامیابی مل جائے تو کبھی ختم نہ ہو. لیکن عجیب بات ہے کہ مسجد کے پاس سے گزرتا ہوا آدمی یہ اعلان سنتا ہے مگر اس کامیابی کی طرف نہیں. پہلی بات کیا سمجھ میں آئی؟ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کامیابی مل کر ختم ہو جائے، اور دوسری کامیابی جو مل کر ختم نہ ہو. دنیا کی جتنی کامیابیاں مل کر ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد جو کامیابی ملتی ہے وہ مل کر کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ایک نقطہ اور بھی ذہن نشین کر لیں کہ دنیا میں ایک مرتبہ آدمی جیتتا ہے تو بعد میں ہارتا بھی ہے، ایک مرتبہ ہارتا ہے تو جیتتا بھی ہے. یہاں آپشنس ہیں، ہار کے بعد جیت کے، جیت کے بعد ہار کے. لیکن مرنے کے بعد ایک مرحلہ ایسا آنے والا ہے کہ وہاں ایک مرتبہ جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا، اور جو ایک مرتبہ ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا. وہاں کوئی آپشن ہے ہی نہیں، جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اور جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا. تو وہاں جیتنے کی کوشش کی کہ جیتے تو ہمیشہ کے لیے جیت گئے, اور خدا نخواستہ ایسا کوئی کام کر کے مت جائیے کہ آپ وہاں ہار جائیں, اس لیے کہ وہاں ہارنے کے بعد جیتنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. دنیا کتنی بے خبر ہے اس حقیقت, سب عارضی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, حقیقی کامیابی کی طرف آنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اور دین جو ہے نا, دین وہ آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف بلاتا ہے. مسجدیں تم کو حقیقی کامیابی کی طرف بلاتی ہے, کتاب اللہ تم کو حقیقی کامیابی کی طرف بلاتی ہے, اور احادیث رسول آپ کو حقیقی کامیابی کی طرف بلاتی ہے. اور حقیقی کامیابی وہی ہے جسے جنت مل جائے, تو یہ میں نہیں کہہ رہا, تو قرآن نے کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جی جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا, فقد فاز وہ کامیاب ہوا, وہ کامیاب ہوا, فقد فاز وہ کامیاب ہوا. کامیابی درخت میں اپنے آپ کو جنت میں پہنچا دینا ہے, یہ کامیابی, اور اس کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے دین, بقیہ اور کوئی ذریعہ جنت میں پہنچنے کا نہیں. حقیقی کامیابی تک پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. کامیابی پر صحابہ کو اور صحابیات کو اس قدر یقین تھا کہ دنیا میں جان دینا گوارا کر لیا, لیکن آخرت کو, بعد والی جو کامیابی ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. یہاں ایسا لگا کہ بظاہر ناکام ہو گئے, بظاہر انہوں نے اپنی جان دے دی, مگر یہ دیکھا گیا کہ اس کے پیچھے کیسی فراست, کیسی دانائی, کیسا علم اور کیسی عقل کار فرما تھی, کیسی سوچ اور کیسا اندیشہ کار فرما تھا کہ چلو دنیا بگڑ گئی بگڑ جانے, آخرت کی ہمیشہ کی زندگی نہیں بگڑنی چاہیے. اس سلسلے میں میں دو حدیثیں, ایک کا تعلق مرد سے ہے اور ایک کا تعلق عورت سے ہے, وہ بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. پہلے مرد والی حدیث پڑھتا ہوں. حدیث وان القمت ابن وائل ان ابیہ ان امرأة خرجت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلق تريد الصلاة فتلقاها رجل فتجلى لها فقضى حاجته منها فصاعت فانطلق, ومر بها رجل فقالت ان ذلك الرجل فعل بكذا وكذا, ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت ان ذلك الرجل فعل كذا فعل بكذا وكذا, فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنت انه وقع عليها فأتوها فقالت نعم هو هذا, فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما امر به ليرجم قام صاحبها الذي وقع عليها يا رسول الله انا صاحبها فقال اذهبي فقد غفر الله لك, وقال للرجل قولا حسنا, وقال للرجل الذي وقع عليه ارجموه, ثم قال لقد تاب توبه لو تابها اهل المدينه لقبل منهم, رواه الترمذي في كتاب الحدود. حضرت امام الترمذی حدیث بعد کو ایسے ہی کتاب الحدود میں لائے, ایک صفحے کی حدیث میں نے پوری پڑھ دی. حضرت علقمہ ابن وائل کہتے ہیں کہ میرے باپ یہ کہتے تھے, صحابی ہیں کے باپ وائل ابن حجر, علقمہ کہتے ہیں کہ میرے باپ یہ کہتے تھے کہ نبی کے زمانے میں, علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی, ان امرأة خرجت علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تريد الصلاة, نماز پڑھنے کے لیے نکلی. پہلا مطلب تو یہ معلوم ہوا کہ زمانے نبوی میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں. آج کتنے مسالک ہیں, کتنی جماعتیں جو روکتی ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے, باقاعدہ اس پر کمپلیٹ چھاپے جاتے ہیں اور مطعون کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کو مسجد میں آنے دیا جائے, انہیں برا بھرا کہا جاتا ہے. اور زمانے نبوی سب سے بہترین زمانہ, خیر القرون تمام زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ, اور اس زمانے میں عورتیں مسجدوں کے اندر جایا کرتی تھیں جبکہ راستوں میں روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا, راستے ناہموار ان ایون ہوا کرتے تھے, عورتیں گر پڑ سکتی تھیں, انہیں چوٹ لگ سکتی تھی, سانپ بچھو کاٹ سکتے تھے, لیکن اس کے باوجود اپنے گھروں سے نکل کر عورتیں مسجد میں جاتی تھیں. یہ عورت نکلی, یہ عورت تريد الصلاة اور فجر کی نماز پڑھنے جا رہی ہے. ہماری مائیں اور بہنوں غور کریں, یہ عورت فجر کی نماز پڑھنے جا رہی ہے, ایک آدمی نے اس کو تاڑا اور اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی. فتلقاها رجل, ایک آدمی نے اس کو دیکھا اور فتح چند لڑا اپنی چادر اس کے اوپر اڑا دی اور کھینچ کر کے ایک طرف لے گیا. فقلا حاجت منہا, اس سے اپنی خواہش پوری کی, ریپ کیا اس نے, اس نے اس صحابیہ کا ریپ کیا. فقضا حاجته منه, ایک بچوں کو نکال دو یہاں سے, رشتہ ہوگا بچوں کو, بالکل باہر نکال دو بچوں کو, باہر نکالو. تو اس آدمی نے مسجد میں جانے والی اس عورت کو کپڑے کے اندر لپیٹا, فتجللها, اور اسے ایک طرف لے کے اور ریپ کیا. فقضا حاجته منها, اس سے اپنی خواہش پوری کر لی. خواہش پوری کرنے کے بعد جب وہ اٹھا تو عورت چیخی, فصاحت, چیخی, فانطلق, وہ آدمی بھاگ پڑا, وہ تو بھاگ گیا دیر میں. ومر بها رجل, وہ آدمی ادھر بھاگا, ایک دوسرا آدمی ادھر سے آ گیا. وہ عورت چلائی, کائن دبالی کر رجولا کالا بھی کدا وغیرہ, اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. ادھر سے مہاجرین کی ایک جماعت گزر رہی تھی, وہ عورت چیخ کر کے بول رہی ہے یہ آدمی جو جا رہا ہے اس آدمی نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا. ایک آدمی اس کے ساتھ ریپ کرتا ہے, لیکن اندھیرا اتنا ہوتا ہے کہ وہ عورت اس آدمی کو پہچان نہیں پا رہی ہے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اہل حدیث جو نماز پڑھتے ہیں غلط میں, یہی طریقہ تھا, یہی وقت تھا زمانے نبوی میں فجر پڑھنے کا کہ آدمی بالکل قریب سے پہچانا نہ جائے, اتنا اندھیرا ہوتا تھا. یعنی اتنا اندھیرا تھا, لوگ فجر کی نماز کتنا دیر کرتے, کتنی تاخیر سے پڑھتے. اس عورت کا چہرہ اور اس آدمی کا چہرہ کتنا قریب رہا ہوگا, اس کے باوجود وہ عورت اس آدمی کو نہیں پہچان سکتی, وہ تو بھاگ گیا. یہ دوسرے آدمی کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا, وہ چلا رہے ہیں, بول رہے تھے میں نے ایسا نہیں کیا ہے, یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے. لیکن چونکہ عورت نے گواہی دے دی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا ایسا کیا, وہ بھی خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے, ساتھ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان صاحب کو لایا گیا. نبی نے کہا اس کو رجم کر دیا جائے, رجم کر دیا جائے. اب رجم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی زمین کھود کر کے کمر تک آدمی کو کھڑا کر دیا جائے تاکہ بھاگ نہ سکے, اور باہر سے اس کے اوپر پتھر مارے جائے اس طرح کہ تڑپ تڑپ کر کے مر جائیں. ان کو سنسار کرنے کے لیے لے آیا گیا, رجم کرنے کے لیے لے آیا گیا, اور رجم کرنے والوں میں وہ آدمی بھی آیا جس نے یہ کام کیا تھا, ریپسٹ جو تھا, وہ ساتھ ہی وہاں پہنچے. جب دیکھا کہ ایک گناہ مارا جا رہا ہے, قام صاحبها الذي وقع عليها يا رسول الله انا صاحبها. دیکھیے یہ معاملہ اللہ اور اس شخص کے درمیان ہے جس نے یہ کام کیا تھا, اور ان کی جگہ پر ایک دوسرا آدمی سنسار کیا جا رہا تھا. لیکن آخرت کا خوف دیکھیے کہ یہاں تو میں بچ جاؤں گا اور میری جگہ پر ایک دوسرا آدمی سنسار کر دیا جائے گا, لیکن قیامت کے دن میرا کیا حال ہونے والا ہے. فوراً کھڑے ہوئے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے اگر اقرار کیا تو اس کی جگہ میری جان چلی جائے گی, لیکن انہوں نے قطعا اس بات کی پرواہ نہیں. دنیا چلی جائے تو چلی جائے, دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو نکل جائے, جان چلی جائے تو چلی جائے, لیکن آخرت ہاتھ سے نہ جائے. کھڑے ہوئے, قام صاحبها الذي وقع عليها, وہ آدمی کھڑا ہوا جو اس کے اوپر واقع ہوا تھا جس نے اس کے ساتھ برائی کی تھی, انا صاحبها یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں نے یہ کام کیا ہے, میرا وہ بھائی بے قصور ہے, بے خطا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا, اذهبي فقد غفر الله لك, جاؤ اللہ نے تم کو معاف کر دیا. اس کا مطلب چونکہ عورت کا ارادہ برائی کا نہیں تھا, اس کے ساتھ برائی کر لی گئی, اس کے اوپر حد بھی جاری نہیں ہوگی اور اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں. مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جس عورت کے ساتھ ریپ کیا جائے عورت بے گناہ ہے, بے خطا ہے, اس کے اوپر حد بھی جاری نہیں ہوگی, اور بے قصور ہونے کی وجہ سے چونکہ اس کا ارادہ اس گناہ میں شامل نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا موافقہ نہیں کرے گا. دنیا میں بھی اس کے اوپر حد جاری نہیں کی جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو بخش دے گا, اس کی کوئی خطر نہیں ہے. فقط غفر اللہ لک, کیا اللہ نے تجھے معاف کر دیا. اچھا, اس کے بعد آپ نے اس آدمی سے کہا جس کو سنسار کیا جانے والا تھا, ارے بھائی غلطی ہو گئی. وقال علی رجل قولا حسنا, اس آدمی نے بہت اچھی بات کہی, قول حسن کہا, اچھی بات کہی. ارے بھائی غلطی ہو گئی. ایک نقطہ اور معلوم ہوا آپ کی بیٹا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اس لیے کہ اگر غیب کا علم ہوتا تو اس بے گناہ کو رجم کرنے کے لیے آپ کو تیار ہو جاتے, آمادہ ہو جاتے. اسے پتا ہے چلا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا, اتنا ہی اسے معلوم ہوتا ہے جتنا اللہ اسے بتا دے. نہیں تو اصل مجرم وہاں کھڑا ہوا ہے اور ایک بے گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسکار کرنے کا حکم دے رہے, وہ آدمی نہ بتاتا تو آپ کو علم کیسے ہوتا. اور اس عورت سے آپ نے کہا کہ جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا, اور ان صاحب سے جن کو بے قصور سنسکار کیا جانے والا تھا ان سے اچھی بات آپ نے کہی, اور وہ صاحب جنہوں نے اقرار کیا تھا جو حقیقی مجرم تھے ان کے بارے میں کہا ارجمو, اس کو رجم کر دو, رجم کر دیا گیا. اس کے بعد آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے فرمایا لقد تاب توبتا, اس آدمی نے ایسی توبہ کی ہے لو تاب اہل المدینہ, اگر مدینہ کے تمام آدمی تمام گنہگار لوگ اگر توبہ ایسی کرتے تو لقبیلہ میں ہوں سارے کے سارے لوگ بخش دیے جاتے. وہ کیسی توبہ کرتے وہ لوگ. اور یہ توبہ کا جو جذبہ پیدا ہوا, در حقیقت توبہ کے جذبے کے بیک گراؤنڈ میں پسے پردہ در حقیقت وہی آخرت کا حقیقی تصور ہے, حقیقی کامیابی کا تصور ہے. یہاں کی عارضی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے, آخرت میں کامیاب ہونا اصل کامیابی ہے. یہ تو ایک مرد کے بارے میں تھی بات. ایک عورت جو بہت کمزور ہوتی ہے, مرد تو ہمت کر سکتا ہے لیکن عورت بہت کمزور ہوتی ہے, اس طریقے کی حرکت اور اس طریقے کا کام پتہ نہیں کر سکتی. دیکھیے حدیث دیکھو, عن ابی نجید عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة من جهينة اتت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله اصبت حدا فاقمه علي, فدعا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیها فقال احسن الیها فاذا وضعت فاتنی بها ففعل فامر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فشدت علیہ ثیابها ثم امر بها فرجمت ثم صلى علیہ فقال له عمر تصلی علیہ یا رسول اللہ وقد زنت, قال لقد تابت توبۃ لو تابها سبعین من اہل المدینہ لوسعتهم وهل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل, رواه مسلم في کتاب الحدود. یہ روایت بھی امام مسلم رحمۃ اللہ کتاب الحدود میں لائے, پہلی روایت ترمذی کتاب الحدود میں لائے اور یہ روایت امام مسلم کتاب الحدود میں لائے. ابو نجید عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ایک عورت قبیلے جوہینہ کی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی, جوہنی عورت, کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں اللہ کے حد کی مستحق ہوں, میرے اوپر اللہ کے حد جاری کیجیے, فاقم علیہ, میرے اوپر اللہ کے حد جاری کیجیے. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ مجھ سے غلط فعل سرزد ہو گیا اور مجھ سے حمل سے ہوں, وہی حکم من الزنا, اس زنا کی وجہ سے اس میں اس کا ارادہ شامل تھا اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چونکہ یہ عورت حاملہ ہے اس کو ابھی رجم نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کے ساتھ بچہ بھی رجم کر دیا جائے گا. تو آپ نے اس کے ولی کو بلایا, ولی, اور کہا کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر, کچھ برا بھلا مت بولنا, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اللہ اکبر, کیسے گنہگار بھی تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک کر, گنہگار گنہگار کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. یہ اس نے اخلاق ہے, اس کو حسن اخلاق کہتے ہیں. بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما احسن الیہا, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرے, اچھے سے رکھ, کوئی تکلیف مت ہونے دیں, آپ برا بھلا مت بولنا. فیضا بغا, جب بچہ پیدا ہو جائے فاتنی ہے تو لے کر کس کو آنا, بچہ پیدا ہو گیا لے کر کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تاکہ اس کے کپڑے اچھی طرح باندھو. اللہ, رجم کیا جانے والا ہے کہیں بے پردہ نہ ہو جائے, پردے کا اتنا خیال ہے. وہ عورت ابھی دنیا سے جا رہی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی طریقے سے کپڑا اچھی طرح باندھ دیا جائے, ایسا نہیں کپڑا اچھی طرح پہنا دیا جائے, شدت آ رہی ہے, اس کے اوپر کپڑے باندھ دیے جائیں ایسا کہ کسی بھی طریقے سے کپڑا بدن سے گرے نہ, یہ پردے کا, حجاب کا اور کسی طریقے سے حیا کا, شرم کا تصور اسلام کے اندر. آج یہ بے حیائی کس قدر پھیل گئی ہے, اللہ اکبر, آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حیا اتنی معدوم ہو جائے گی, انقا ہو جائے گی کہ کہیں دیکھنے سے نظر نہیں آئے گی اور تمام طرف بے حیائی اپنے پنجے گاڑ دے گی اور تو پستی بھرا. بھیا یہاں عورت کو رجم کیا جا رہا ہے, دنیا سے جا رہی ہے لیکن پھر بھی پردے کا اہتمام ہے. فشدت آ رہی ہے سیابوہا, اس کے اوپر کپڑے مضبوطی سے باندھ دیے گئے, اس کے بعد اسے رجم کر دیا گیا اور رجم کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تصلی علیہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. وقت زنق, وہ تو زانیہ تھی, اس نے تو زنا کا ارتکاب کیا تھا, آپ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھ رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 آدمی ایسی توبہ کر لیتے, 70 گنہگار, تو سب کی دعا قبول ہو جاتی, سب کو جنت مل جاتی. ارے یہ بتاؤ, جان سے بھی زیادہ بڑی کوئی چیز ہوتی ہے, جان سے بھی افضل کوئی چیز ہوتی ہے, وہ اس نے اللہ کے نامے دے دیا. وَحَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ, کیا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے نامے اپنی جان دے دے؟ جان سے بڑی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنی جان اللہ کے نامے دے دی, اس نے ایسی توبہ کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے کافر نہیں ہوتا, چوری کرنے والا کافر نہیں ہوتا, زنا کرنے والا کافر نہیں ہوتا. ورنہ زانی کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے؟ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدود کے بارے میں اس کو اوائڈ کرنا چاہا, لیکن بار بار آدمی آ کر کے اقرار کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر جاری فرمایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آخرت کا تصور کس قدر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اور صحابیات سنت نازک جو ان تمام قسم کے اعمال کو سہ نہیں سکتی, برداشت نہیں کر سکتی, اس کے اندر اتنا صبر نہیں ہوتا, اتنا تحمل نہیں ہوتا, لیکن اس عورت نے بھی جان دینا گوارا کر لیا لیکن آخرت کو تباہ کرنا اس نے گوارا نہیں کیا. اب خلاصہ یہ نکلا کہ کامیاب وہ ہے جو ہدایت کے اوپر ہو, برابر ہے؟ جیسے اولائک علی ھدی من ربی واولائک ھم المفلحون, فلاح پانے والا کون جو ہدایت پر ہو, برابر ہے؟ اولائک علی ھدی من ربی, اپنی رب کی طرف سے ہدایت رکھو, جو ہدایت پر ہے وہی کامیاب ہو. تو کامیاب ہونے والا وہ ہے جو ہدایت پر ہو, اور ہدایت پانے والا کون شخص ہوتا ہے؟ جس کے پاس 7 چیزیں ہوں. ایک تو ھدی للمتقین, تقوی, الذين يؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان رکھتا ہو, وہ یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتا ہو, ومما رزقناهم ينفقون, اللہ نے جو دیا اس میں خرچ کرتا ہو, والذین یؤمنون بما انزل الیک, قرآن پر ایمان رکھتا ہو, اور قرآن پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان رکھتا ہو پچھلی کتابوں کے اوپر بھی, اور ساتویں چیز ہے وہ بالآخرتہم یوقنون. عجیب بات تو یہ ہے کہ اس میں اس جگہ بہت ساری چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے لیکن آخرت پر ایمان لانا نہیں کہا گیا, بلکہ آخرت کے بارے میں ایقان کہا گیا ہے. ایقان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح اس کو جانے, ایسا لگے جیسے وہ چیز میرے سامنے ہو. مثلا ایک بل ہے, سوراخ ہے, اس میں سے ایک سانپ چلا گیا, بل میں ایک سوراخ, بل میں ایک سانپ چلا گیا, ظاہر ہے کہ آدمی نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سوراخ میں سانپ کو جاتے ہوئے کبھی بھی سوراخ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالے, اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اسی بل کے اندر سانپ گیا ہوا ہے. تو ایسے ہی آخرت کے بارے میں آدمی کو یقین ہو کہ وہ بالکل نگاہوں کے سامنے ہے, اس طریقے کا تصور مطلوب ہے آخرت کے تعلق سے. جب تک یہ تصور انسان کے سامنے نہیں رہے گا کبھی بھی بے حیائی سے دور نہیں ہو سکتا. لہذا بے حیائی سے دور رہنے کے لیے اور ایک اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ہمیشہ آخرت کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھے اور کوشش یہ کرے کہ میری آخرت کی کامیابی ہاتھ سے نہ جانے پائے, دنیا ملے نہ ملے لیکن آخرت ہاتھ میں جانی چاہیے, یہ ہے در حقیقت کامیابی. تو ہم یہ طے کریں کہ ہمیں کون سی کامیابی حاصل کرنی ہے, یارضی کامیابی یا ابدی کامیابی. ہمیں ابدی کامیابی حاصل کرنی ہے, اور ابدی کامیابی حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے اور وہ ہے دین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.